Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 150 zgłoszeń o połamanych drzewach i zranych ulicach po przejściu burz w województwie pomorskim. Do 17 frekwencja w wyborach parlamentarnych we Francji wyniosła 59,39%, jest najwyższa od 1986 roku. W Gdyni odbyło się święto polskiej marynarki wojennej. Silne burze przechodzą nad Polską w województwie pomorskim. Najgorsza sytuacja jest w powiatach człuchowskim, chojnickim, kościerskim, bytowskim, słupskim i lęborskim. Burzom towarzyszą ulewy i silne porywy wiatru. Strażacy otrzymali ponad 150 zgłoszeń o połamanych drzewach i zalanych ulicach. W miejscowości Uniechów w powiecie człuchowskim zerwanych lub uszkodzonych jest kilka dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze zmierzają teraz w kierunku Trójmiasta. Jedna osoba nie żyje, 6 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych z busem zachodniopomorskim. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Wierzchowo pod Szczecinkiem. Droga jest całkowicie zablokowana. Do 17 frekwencja w pierwszej turze przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji wyniosła 59,39% i jest najwyższa od 1986 roku. Poinformowało o tym francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Instytut Badawczy Ipsos szacuje, że do końca głosowania frekwencja wyniesie nawet 70%. Pierwsze od 1997 roku przyspieszone wybory parlamentarne we Francji zostały zwołane przez prezydenta Emmanuela Macrona po zwycięstwie Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie rozpoczęło się o 8 i potrwa do 20. Salut świąteczny, przemarsz żołnierzy marynarki i pokaz sprzętu. W Gdyni odbyło się święto polskiej marynarki wojennej. Kapitan marynarki Damian Przybysz z 3. Flotyli Okrętów mówi, że z okazji tego wyjątkowego dnia przygotowano wiele atrakcji. Świętujemy poprzez przede wszystkim zaprezentowanie własnych zdolności, poprzez udostępnienie okrętów zwiedzającym, wszystkim tym, którzy chcieliby zobaczyć marynarkę wojenną z bliska. Oprócz tego zorganizowaliśmy bardzo duży, myślę, że dość spektakularny piknik marynarski, podczas którego będziemy prezentowali również nasze zdolności w zakresie lądowym. Będzie możliwość i okazja spotkania się z marynarzami. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć najnowszy sprzęt i okręty. Dopiero przyszedłem, także jestem w trakcie zapoznawania się z ekspozycją. Nie wiem, co tu jeszcze się będzie działo, ale służyłem w marynarce i no jest przeskok. Przeskok technologiczny. Ja tu nie widzę sprzętu, który był w marynarce wojennej, gdy ja służyłem. To jest wszystko nowe, także wszystko cieszy. Dodatkowo z okazji święta każdy może odwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za darmo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy miejscami spadnie deszcz i zagrzmi. Od 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze. 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie i w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku dwa opakowania karmy Pedigree 12 kg w cenie jednego, drugie opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 240 zł. Teraz dwupak za 119,99. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp, aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2689 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 2499, z kodem rabatowym taniej. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Jak lato, to Allegro Your Season. Przygotuj swój samochód na wakacyjne wyjazdy. Na Allegro znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do jego naprawy. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. WW i Leszek Możdżer. Również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Jest już prawie tak, jak być powinno. I pora by tchnąć, zająć się czymś innym. A tak niewiele brakowało. Tylko Bóg jedyny wie, co by się stało. Co by się stało. Teraz chyba mało nam już grozi. I było gorzej, i już nie może być gorzej. Wystarczy puknąć się w głowę. Się stało nagle mniej nerwowo. Na mnie się uczepiło zdanie. Jak mantra jest ze mną wszędzie. Kto teraz sam jest, niech sam nie zostanie. I niech sam nigdy nie będzie. Jest już prawie tak, jak być powinno. W każdym razie raczej jest inaczej. Miało być wielkie, małym się stało, a to normalne zostało. Co miało być wielkie, małym się stało, a to normalne zostało. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się leżeć, gdy tyle się dzieje. Świat nieciekawy, a Bóg niełaskawy i świat się dziś nie śmieje. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. To pora, gdy zło szczerzy kły i do nas się dobiera. Życie jak bęben wali nas w gębę, pomroczność nas żera. To nie tak, to nie to, że stan leżenia wygrzewając, zwalcza zło, dobro je zmienia. To pora teraz, by się pozbierać, zrobić coś może, nim będzie gorzej. To pora teraz, by się pozbierać, zrobić coś może, nim będzie gorzej. Nie dowierzam. Leżę zwierzę. Nie, nie, nie, nie. Że polityka mnie nie dotyka i tylko sztuka nie oszuka. Nie, nie, nie, nie. I zobacz jak leżymy, niby już późno, a nie śpimy. Lećmy więc w to granatowe, przez dach u okno, głowa przy głowie. Dzisiaj ledwo tli, jest twój, a ziemia i tylko w dole się bieli łajba z naszej kościeli. Jesteśmy już w piątym niebie, a do siódmego tylko kawałek. Lecz pora by wracać do siebie, tam już nie tak wspaniale. Tam w dole bliscy pewnie liczą, że nie pozwolę, by ktoś znów życie im partolił. Bardzo Państwu dobry wieczór. Ja może tylko po pierwsze bardzo dziękuję w imieniu zespołu i swoim oczywiście, że nas Pan Leszek był łaskaw zaprosić. No i teraz nadeszła ta chwila prawdy. Moment, w którym wszyscy Państwo poznacie Leszka takiego, jakim do tej pory go nie widzieliście. To było tak, że pan Wojciech był uprzejmy napisać tekst, który dostałem e-mailem. Pan Wojciech ma komputer, prawda? Miałem. No dostałem ten tekst i napisałem rzeczywiście piosenkę. Długo trwało rozmyślanie, jak to rozwikłać, bo tekst jest dosyć nieregularny, prawda, panie Wojciechu? A że długo trwało, to państwo usłyszycie. I ja przysłałem wtedy panu Wojciechowi taką makietę tego utworu, który pan Wojciech był uprzejmy, był łaskaw wysłuchać i powiedział, że bardzo fajne, ale sam sobie to zaśpiewaj. Tak było. Ja może jeszcze powiem, że inspiracją do owego tekstu była wypowiedź słynnej menadżerki pana Leszka, pani Doroty, która obserwując nas podczas przygotowań do któregoś koncertu naszego duetu, powiedziała, no, że z wami to trzeba umieć grać. I wydawało mi się, że to jest może troszkę takie buractkie, no, ale w sumie troszkę pokory by się przydało. Ale mnie w moim wieku już różne rzeczy robiłem brzydkie, więc można przecież wybaczyć. Także słuchajcie państwo, to będą niezapomniane przeżycia. Tu już nigdy nie będziecie tacy sami. Myślałem kiedyś, że mi się znudzi kmeranie, szukanie, w nutach szperanie. Lecz skrada się do mnie i w nocy mnie zbudzi, nie patrząc na nic. Unosi pod sufit, wciska do ucha, bzyczy i lata, lata i bzyczy. Jak jakiś komar czy mucha, i jak wytrze się na mnie, czy krzyczy, aż wezmę do siebie, utulę czasami. Utulę czasami. Poprawię w ramki, powieszę nad drzwiami. Zawsze się znajdzie kolega, co umie, co wszystkie dźwięki ma już, rozumie. A ja mu przyniosę, a on coś dolepi. Aż dźwięki te w końcu się odczepią. Odczepią się w końcu dźwięki te. Pofruną do ludzi słuch, o nich zaginie, a po mnie wszystko to spłynie. Lecz jeśli chce się grać z tym kolegą, to trzeba zrobić coś dla niego. Muszę się z tym liczyć, że trzeba poćwiczyć. Poćwiczyć trzeba. się grać z tym kolegą. To trzeba zrobić coś dla niego. I muszę się z tym liczyć, że trzeba poćwiczyć. Lecz jeśli chcesz się grać z tym kolegą, samo nie zrobi się dlatego. Należy się z tym liczyć, że trzeba poćwiczyć. Poćwiczyć. Poćwiczyć trzeba. Poćwiczyć. Poćwiczyć trzeba. No wcale nie tak, nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć, od życia bez łez, łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się, jedno bez drugiego. Topimy się co noc w pościeli oceanie, powodzi łez. Zbuduję wielką wodę zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny styk subir. Styk subir. Styk subir. Styk subir. Styk subir. Życia bez łez, łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się, jedno bez drugiego. Topimy się co noc w pościeli oceanie, powodzi łez. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny styk subir. Styk subir. Styk subir. Styk subir.

dojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity ruch rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. Co niepozmywane, samo zmycie. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak. Jak gdyby nigdy nic. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. szybko wstałem. Moja ukochana wtedy jeszcze twardo spała. I było wtedy wcześnie. Gdy zerknąłem na nią, wyglądała we śnie jak anioł, jak mój anioł. Te niedzielę nudną jak flaki z olejem, kapie się na mą cudną, zanurzoną w kościeli. I nikt tu nic nie zburzy, lezie tu z butami i nic mnie już nie wkurzy, może poza dwoma wyjątkami. Niedzielę spisuję na straty, to dziś od rana poczułem się bogaty, bogaty. siedmiu nocy, siedmiu dni nie zadałem pytania. Siedmiu nocy, siedmiu dni mózg od pytań się wzbrania. Siedmiu nocy, siedmiu dni tak niewiele słuchałem. Niezbyt chciałem słyszeć to, czego słuchać nie chciałem. Bywało, że pytałem się, by dowiedzieć się czego. O tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć. Od siedmiu nocy, siedmiu dni, tak by łatwiej. O tym, o czym nic dotąd nie mówiłem. Pytałem się, by dowiedzieć się czegoś. O tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć. Siedmiu nocy, siedmiu dni, jakby łatwiej mi było mówić o tym, o czym nic dotąd nie mówiłem. WW i Leszek Możdżer. To był koncert na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Dziękuję Państwu za to wyjątkowe spotkanie. Mariusz Owczarek. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonu.